ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पुरुष विद्या नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताते हुए इस अधिकरण का विषय बता रहे हैं। सामवेदीय तांडी तथा पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में पुरुष विद्या आती है। वहाँ पुरुष की यज्ञ रूप से कल्पना की गई है और पुरुष यज्ञ रूप से स्वयं की उपासना करते हुए 116 वर्ष की जो आयु है वह प्राप्त कर लेता है। वह एक पुरुष विद्या है तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त यानि छांदोग्य उपनिषदोक्त और एक तैतरीय उपनिषद में भी तैतरीयक शाखा के नारायणी उपनिषद में भी ये विद्या उक्त है पुरुष विद्या। इस प्रकार का विषय इस अधिकरण का बता चुके हैं। तो तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष विद्या में उक्त जो धर्म है उन धर्मों का तैतरीयक शाखा के नारायण उपनिषद में आई हुई पुरुष विद्या में उपसंहार होगा कि नहीं होगा इत्याकारक संशय भगवान भाष्यकार तत्र संशय इत्यादि से बता रहे हैं। तत्र संशय इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, उसे देखा जाए। षोडश ये तो संशयार्थम शाखांतरीय पुरुष विद्याम आह ये हुआ। अत्र विदुषो यज्ञस्य इति षष्ठ्योहो सामनाधिकरण्य वैयधिकरण्य अनिश्चयात् संशयम आह तत्रेति। तो नारायण उपनिषद में तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान श्रद्धा पत्नी इत्यादि वाक्यस्थ षष्ट्यंत जो एवं विदुषः और यज्ञस्य ये पद हैं, इन दोनों पदों में श्रूयमान षष्टी विभक्ति सामान समानाधिकरण अर्थ में है या वैयधिकरण है, ये निश्चय नहीं है। तो एवं विदुषः तथा यज्ञस्य इन दोनों षष्ट्यंत पदों के समानाधिकरण्य का और वैयधिकरण्य का निश्चय न हो पाने से षष्ठी को सामानाधिकरण्य अर्थ में माना जा या वैयधिकरण्य में माना जा, ये जो अनिश्चय है यही हेतु संशय का हेतु है, संशय का कारण बन रहा है। इसे टीकाकार ने कहा कि अत्र यानी नारायण उपनिषद के वाक्य में विदुषो यज्ञस्य ये जो दो षष्ट्यंत पद हैं वो सामानाधिकरण्य वैयाधिकरण्य अनिश्चयात्, उस षष्टी का, दोनों षष्टियों का सामानाधिकरण्य या वैयाधिकरण्य निश्चय न होने से संशय है। उस संशय को भगवान भाष्यकार तत्र संशय इत्यादि से कह रहे हैं। तो तत्र संशय किम य इतरत्रोक्ताः पुरुषयज्ञस्य धर्मा ते तैतरीयकेषु उपसंहर्तव्या किं वा नोपसंहर्तव्या इति। तो इतरत्र यानी तांडी तथा पेंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण को इतरत्र शब्द से लीजिए। तो तांडी एवं पेंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में पुरुष विद्या में उक्त जो धर्म है, पुरुष यज्ञ से उक्ता धर्म ये ते तैतरीय केशु उपसंहर्तव्या, तैतरीय शाखा के नारायणी उपनिषद में आई हुई पुरुष विद्या में उपसंहार उन धर्मों का होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, ये संशय है। उपसंहर्तव्या न वा इति किं वा नोपसंहर्तव्या इति संशय, इति का अन्वय संशय के साथ है। तो पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्ष के मत में ये एक विद्या होने से उपसंहार होगा, सिद्धांत में अनुपसंहार, यही फल बताया जा रहा है टीका में कि उपसंहार अनुपसंहारा वेव फलम। पूर्व पक्ष मत में उपसंहार, सिद्धांत में अनुपसंहार, ये पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत का अलग अलग फल हैं। अब प्रत्युदाहरण संगति से पूर्व पक्ष बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, और प्रत्युदाहरण संगति से पूर्व पक्ष को इस अधिकरण के बता करके फिर सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का भी अवतरण लिखा जा रहा है टीका में। अच्छा हाँ, एक वाक्य थोड़ा उसमें है भाष्य में, पुरुष यज्ञत्व अविशेषात् उपसंहार प्राप्तो आचक्ष्महे ये नोपसंहर्तव्या इति, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा का अवतरण भाष्य है। पूर्व पक्ष तो ये बीच में आया सिद्धांतियों के मुख से ही अवतरण में कि पुरुष यज्ञत्व अविशेषात्, तो पुरुष यज्ञत्व रूप समानता होने के कारण पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में आई हुई पुरुष विद्या उसमें भी पुरुष यज्ञत्व है, और नारायण उपनिषद में आई हुई पुरुष विद्या में भी पुरुष यज्ञत्व धर्म है। तो पुरुष यज्ञत्व रूप धर्म समान होने से रहस्य तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष यज्ञ में जो धर्म है उनका नारायण उपनिषद में बताए गए पुरुष यज्ञ में भी उपसंहार प्राप्त होगा, ऐसा कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी का हेतु है कि पुरुष यज्ञत्व अविशेषात्, पुरुष यज्ञत्व रूप धर्म दोनों विद्याओं में समान होने से उपसंहार प्राप्तो यानी रहस्य ब्राह्मण में कही गई पुरुष विद्या के धर्मों का उपसंहार नारायण उपनिषद में कहे गए पुरुष विद्या में प्राप्त हुआ। ये पूर्व पक्ष है, इस इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आचक्ष्महे यानी वयम सिद्धांतिन आचक्ष्महे, हम सिद्धांती कहते हैं, हमारा यह कहना है कि न उपसंहर्तव्या, ये सिद्धांत रहेगा। तो ये जो अवतरण भाष्य है, इस अवतरण भाष्य का तात्पर्य बताते हुए नोपसंहर्तव्या इस सिद्धांति की प्रतिज्ञा का अवतरण टीकाकार लिखते हैं। पूर्वत्र वही टीका में पूर्वत्र असाधारण गुण प्रत्यभिज्ञाना भावात संभृत्यादो विद्याभेद उक्तः, यह तु असाधारण मरण अवभृत गुण विशिष्ट पुरुष यज्ञ रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञानात् विद्या ऐक्यम इति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते सिद्धांतयति नोपसंहर्तव्या इति। तो ये कहते हैं कि पूर्व अधिकरण में, इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बता रहे हैं ना, तो इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बताने के लिए भाष्यकार भगवान ने क्या नाम टीकाकार ये लिखते हैं पूर्व अधिकरण में क्या कहा गया, ये ध्यान में आएगा। सिद्धांती ने पूर्व अधिकरण में जो कहा वो ध्यान में आएगा, तो इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति भी समझ में आएगी। इसलिए कहते हैं कि पूर्वत्र यानी पूर्वस्मिन अधिकरणे असाधारण गुण प्रत्यभिज्ञानाभावात् संभृत्यादो विद्या भेद उक्त। तो ये पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने कहा कि असाधारण गुणों का प्रत्यभिज्ञान न होने के कारण खील वाक्य में उक्त संभृत्यादि विभूतियों का उपसंहार नहीं होगा, क्योंकि विद्या भेद है, वो अलग विद्या है और शांडिल्यादि अलग विद्याएं हैं, एक शाखा की होने पर भी। तो विद्या भेद बताया गया और विद्या भेद का हेतु हुआ असाधारण गुणों का प्रत्यभिज्ञानाभाव, ये विद्या भेद में हेतु। कहते हैं जहाँ असाधारण गुणों का प्रत्यभिज्ञान होगा वहाँ फिर विद्या अभेद मानने में, विद्या एक मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए सिद्धांती को। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में उक्त पुरुष विद्या और नारायण उपनिषद उक्त पुरुष विद्या में असाधारण गुण प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, इसलिए इन दोनों विद्याओं को एक माना जाए। दोनों विद्या एक होगी तो फिर उपसंहार होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं इह तु यानी इस अधिकरण का जो विषय है अलग अलग शाखा का वाक्य दो विद्याएं, उनमें तो असाधारण गुणों का प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। ये कहते हैं इह तु, वो असाधारण गुण कौन है, तो मरण अवभृत इत्यादि ये जो गुण है असाधारण गुण, तो मरण में अवभृतत्व की कल्पना, वह तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष यज्ञ में भी हैं और नारायण उपनिषदोक्त पुरुष यज्ञ में भी मरण को अवभृत कहा गया है। ये समानता दोनों विद्याओं में है और ये असाधारण गुण है मरण, मरण में अवभृतत्व की कल्पना। तो ये असाधारण गुण का गुण से विशिष्ट जो पुरुष यज्ञ उपास्य है विशेष्य वह एक है, असाधारण गुणों से विशिष्ट विशेष्य एक हो तो माना जाता है विद्या का रूप एक, और विद्या का रूप होने एक होने से विद्या एक होगी और एक विद्या होने से उपसंहार। तो मरण अवभृत गुण विशिष्ट पुरुष यज्ञ रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञानात् विद्या ऐक्यम् इति प्रति उदाहरणेन। वहां तो असाधारण गुण विशिष्ट प्रत्यभिज्ञान नहीं था, या असाधारण गुण विशिष्ट रूप का प्रत्यभिज्ञान होने से विद्या एक हो जाएगी। दोनों वेदों में आई हुई सामवेद की और यजुर्वेद की विद्या, पुरुष विद्या एक होगी तो उपसंहार होगा, अन्यत्र अन्यत्र अनुक्त गुणों का अन्यत्र अन्यत्र। इति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते यानी प्रत्युदाहरण संगति से पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर, प्राप्ते ये सती सप्तमी है और इति के पास में पूर्वपक्षे इस पद का अध्याय करना, इति पूर्वपक्षे प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते सती सिद्धांते इति, भगवान भाष्यकार सिद्धांत को बता रहे हैं। नोपसंहर्तव्या इति ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तैतृयक शाखोक्त पुरुष यज्ञ में तांडी रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष यज्ञ के धर्मों का उपसंहार नहीं करना चाहिए, नोपसंहर्तव्या का अर्थ है। पूर्व पक्षी हेतु पूछ रहे हैं कि कस्मात यानी किस कारण से उपसंहार नहीं होगा, तो हेतु बताया जा रहा है तदरूप प्रत्यभिज्ञानाभावात्। तदरूप प्रत्यभिज्ञानाभावात् का मतलब जो तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणस्थ पुरुष विद्या का रूप है, वही रूप तैतृयक शाखा के नारायण उपनिषदोक्त पुरुष विद्या का प्रतीत न होने से, इसलिए तदरूप इसमें तदरूप शब्द से लीजिए असाधारण गुण विशिष्ट रूप, असाधारण गुण विशिष्ट रूप। यहाँ तो पूर्व पक्षी ने मात्र इतना कहा कि असाधारण गुण विशिष्ट रूप एक है, उसका प्रतिविज्ञान हो रहा है, लेकिन पहले सिद्धांतियों ने कहा था कि जहाँ वो शांडिल्य विद्या एक होगी कि भिन्न भिन्न होगी, एक ही शाखा के अग्नि रहस्य ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई शांडिल्य विद्या एक होगी कि भिन्न भिन्न होगी, इसके विषय में तो पूर्व पक्षी ने कहा था, वो क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, भिन्न भिन्न सिद्धांत था, एक है, एक होने पर भी फिर पुनरुक्ति होगी, पुनरुक्ति न हो इसके लिए पूर्व पक्षी ने कहा था भिन्न भिन्न है, और सिद्धांति ने कहा कि पुनरुक्ति एक होने पर भी नहीं है। एक जगह तो प्रधान विद्या का कथन है, दूसरे जगह गुणों का कथन है, लेकिन विद्या एक कब होगी इसके लिए सिद्धांतियों ने कहा था कि असाधारण अनेक गुण विशिष्ट रूप यदि एक हो रहा हो, उसका प्रत्यभिज्ञान हो रहा हो। भूयो असाधारण गुण विशिष्ट रूप का प्रत्यभिज्ञान होगा तो विद्या के एकत्व का निश्चय होगा, विद्या के एकत्व का निश्चय होगा तो गुणों का उपसंहार होगा। और यहां तो खाली कुछ गुणों से विशिष्ट रूप का प्रत्यभिज्ञान हो रहा है, लेकिन भूय शब्द का अर्थ होता है अनेक, और यहां तदरूप शब्द से लेना है भूयो असाधारण गुण विशिष्ट रूप, और उसका प्रत्यभिज्ञान यहां पर न होने से यहां विद्या के एकत्व का निर्धारण नहीं होगा। विद्या एकत्व का प्रयोजक है भूयो असाधारण गुण विशिष्ट रूप प्रत्यभिज्ञान, वह विद्या एकत्व का प्रयोजक यहाँ पर न होने से विद्या एकत्व का निश्चय नहीं होगा, और विद्या एक नहीं होगी तो गुणों का उपसंहार नहीं होगा। ये तदरूप प्रत्यभिज्ञाना भावात का अभिप्राय है, ये सिद्धांति का सहेतुक पक्ष रख करके अनुपसंहारूप पक्ष सिद्धांत का है। इसमें भगवान भाष्यकार भगवान सूत्रकार का समर्थन बता रहे हैं तद आह आचार्य इत्यादि से। तो ये हैं सूत्र की सूत्र का अवतरण भाष्य। तद आह आचार्य, तो भगवान भाष्यकार आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं वेद व्यास जी के लिए, सूत्रकार के लिए, इसलिए आचार्य यानि भगवान सूत्रकार, आह तत् यानि इसी अर्थ को कि यहाँ अनेक असाधारण गुण से विशिष्ट रूप का प्रत्यभिज्ञान न होने से नारायण उपनिषदोक्त पुरुष यज्ञ विद्या और तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष विद्या में भेद रहेगा, ऐक्य नहीं होगा, इसलिए गुणोपसंहार नहीं होगा। ये अर्थ यहाँ तत् शब्द से लेना, और इसी प्रकार के अर्थ को सूत्र से भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। ये तद आह आचार्य इस अवतरण वाक्य का अर्थ निकलेगा। किससे कह रहे हैं तो सूत्र से कह रहे हैं, इसलिए सूत्र का प्रतीक है पुरुष विद्यायाम इव इति, माने इस सूत्र वाक्य से ये बात भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, पुरुष विद्यायाम इव चेतरेशाम अनामनानात, पुरुष विद्यायाम इव चेतरेशाम अनामनानात, पुरुष विद्यायाम एक पद है, इव दूसरा, च तीसरा, इतरेशाम चौथा, अनामनानात पांचवा, ऐसे पांच पद है इसमें। इव शब्द दृष्टांत अर्थ में है, उसका अर्थ होगा यथा, तो यथा और इतरेशाम शब्द का प्रयोग है ना, तो एकेशाम का भी अध्यार कर लेना। ये इतरेशाम शब्द बता रहा है तैत्रियक शाखा वालों को, तैत्रियक शाखिनाम इसको बताएगा सूत्रस्थ इतरेशाम शब्द। तो तांडी तथा पेंगी शाखा वालों को ग्रहण करने के लिए एकेशाम पद का अध्यार कर लेना। तो एकेशाम शाखिनाम इव शब्द का अर्थ करना यथा, उसे शुरू में लगा देना। तो यथा एकेशाम शाखिनाम यानि तांडी एवं पैंगी शाखा वालों के पुरुष विद्या में, पुरुष विद्यायाम धर्मा उक्ता ऐसे लगाना, जैसे धर्म बताए हैं, जैसा स्वरूप बताया है। यथा शब्द के द्वारा अपेक्षित तथा का अध्याय कर लेना, तथा इतरेशाम यानि तैत्रियक शाखिनाम पुरुष विद्यायाम धर्मानाम अनामनानात। तो तैत्रियक शाखा के पुरुष विद्या में वैसे धर्मों का यानि असाधारण धर्मों का कथन न होने से, आमनान का तो अर्थ होता है कथन पाठ, अनामनान का अर्थ हो जाएगा पाठाभावात। तो जब पाठ ही नहीं होगा तो जैसा तांडी एवं पैंगी शाखा के पुरुष विद्या का रूप वहाँ प्रतीत हो रहा है, वही रूप का प्रत्यभिज्ञान कराने वाले अनेक असाधारण गुणों से विशिष्ट उपास्य का वर्णन न होने से प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, इसलिए अनामनाथ का अर्थ निकलेगा प्रत्यभिज्ञानाभावात, जो भाष्य में भाष्यकर भगवान ने कहा। जब पाठ होगा अनेक असाधारण गुणों का, जो तांडी शाखा पेंगी शाखा में कहे गए असाधारण अनेक धर्म हैं, वे नारायण उपनिषद में भी आई हुई पुरुष विद्या में यदि कहे जाएंगे, उनका पाठ होगा यदि, तब तो नारायण उपनिषदोक्त पुरुष विद्या तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष विद्या में कहे गए अनेक असाधारण धर्मों से विशिष्ट रूप वाली होगी, तो एकत्व का निश्चय होगा। एकत्व का निश्चय होने से उपसंहार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है अनामनाथ से बताया जा रहा है कि उस रहस्य ब्राह्मण उक्त पुरुष यज्ञ में बताए गए असाधारण अनेक धर्मों से विशिष्ट रूप का पाठ नारायण उपनिषद में पुरुष विद्या में न होने से ये अनाम इतरेशाम अनामनाथ का अर्थ निकलेगा। इसलिए तैत्रियक शाखा के पुरुष यज्ञ में तांडी शाखोक्त पुरुष यज्ञ के धर्मों का उपसंहार नहीं होगा। ये उपसंहार नहीं होगा ये कहाँ से आ रहा है, तो जो शुरू में था न वा विशेषात, वो जो सूत्र गया ना पहले न वा विशेषात, वहीं से आ रहा है संबंधाधिकरण में, यानी 21वें सूत्र में, हाँ 21वां सूत्र है, वहाँ से नवा आएगा। नवा का अर्थ है नैव, यानी उपसंहार नहीं होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। यथा ये ईव शब्द का अर्थ कर दिया, एके शाम का अध्यार कर दिया तांडी और पेंगी शाखा वालों को लेने के लिए, एके शाम पद का अध्यार करके ईव शब्द का यथार्थ करके एके शाम से एक शब्द तो सर्वनाम है ना, और सर्वनाम से जिनको लेना है उनको बताया जा रहा है एके शाम शाखी नाम यानी तांडी नाम पेंगी नाम च। तो तांडी शाखा और पेंगी शाखा वालों की जो पुरुष विद्या है तो उस पुरुष विद्या में यथा आमनानम यानी जैसा पुरुष विद्या का रूप बताया गया है, कहते हैं यथा के द्वारा अपेक्षित एवं का अध्याय करके और न वासे न को ला करके कहते एवं इतरेशाम तैत्रियानाम आमनानम नास्ति, न का अस्ति के साथ अन्वय करिए। तो एवं ये दार्ष्टान्त को बताने के लिए है। तो जैसे तांडी शाखा पेंगी शाखा वालों के यहाँ पुरुष विद्या का रूप बताया है, असाधारण धर्म बताए हैं, ऐसे अनेक असाधारण धर्मों से विशिष्ट रूप नारायण उपनिषदोक्त पुरुष विद्या का नहीं बताया गया है। इतरेषाम का अर्थ है तैत्रियानाम, तैत्रीय शाखा में जहाँ पर ये पुरुष विद्या ही है वो है नारायण उपनिषद, और उस नारायण उपनिषद में आमनानम नास्ति, अनामनाथ का अर्थ कर दिया। तो ये अनामनान नहीं है, आमनान नहीं है, इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे वाला भाष्य ग्रंथ है तेषाम ही इत्यादि। तो यदि पेंगी और तांडी शाखा में पुरुष विद्या का जैसा स्वरूप बताया है ऐसा स्वरूप नारायण उपनिषद में नहीं है कह रहे हो तो कैसा स्वरूप है फिर, कहते उससे भी लक्षण है। तांडी शाखा में पेंगी शाखा में पुरुष विद्या का जैसा स्वरूप बताया गया उससे महान विलक्षण स्वरूप पुरुष विद्या का नारायणी नारायण उपनिषद में बताया गया है, इसलिए कहते हैं कि तेषाम ही इतर विलक्षणम एव यज्ञ संपादनम दृश्यते। इसमें तेषाम शब्द से तैत्रियक शाखा वालों को लेना, हाँ तो तेषाम यानी तैत्रियानाम तैत्रियों के नारायण उपनिषद में इतर विलक्षण में इतर शब्द से तांडी शाखा और पेंगी शाखा वालों को लेना, तांडी शाखा तथा पेंगी शाखा वालों के रहस्य ब्राह्मण में जैसा पुरुष विद्या का रूप बताया उससे विलक्षण ही यज्ञ संपादन वो नारायण उपनिषद में है देखा जा रहा है। यज्ञ संपादन कैसे, तो कहते इस प्रकार कि पत्नी यजमान वेद वेदीर बरहीर यूप आज्य पशु ऋत्विगादि अनुक्रमणात्। नारायण उपनिषद में इन सब को बताया गया, यज्ञ का संपादन करने के लिए यजमान की आवश्यकता होती है, यजमान पत्नी की आवश्यकता होती है, वेद की वेदी की बरही की यूप आज्यादि, ये जो यज्ञ के प्रसिद्ध यज्ञ के अंग है इन अंगों का संपादन नारायण उपनिषद में आई हुई पुरुष विद्या में पुरुष के तत्त्व अंगों में किया है। श्रद्धा को बताया गया पत्नी, हाँ ये सब बताया है टीका में। तो कैसे नारायण उपनिषद में पुरुष यज्ञ का संपादन हुआ है इसे सीधा टीका को ही देखिए। कि तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः। तो एवं विदुषः सिद्धांत के अनुसार ये वेधीकरण षष्ठी होने से अर्थ निकलेगा एवं विदुषः यानि आत्मज्ञानी का, यो यज्ञ तस्य यज्ञस्य, आत्मज्ञानी का जो यज्ञ है और उस यज्ञ का जो यजमान है वो कौन है, तो आत्मा। आत्मा यानि वो स्वयं आत्मज्ञानी, वो यजमान है। और पत्नी कौन है, तो श्रद्धा पत्नी। तो जो श्रद्धा है आस्तिक्य बुद्धि, उसी में यजमान पत्नीत्व का संपादन किया जाएगा। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा में जैसा होता है, मति को यानी बुद्धि को पार्वती बताया, आत्मा बताया भगवान शिव को, ऐसे यहाँ पर यजमान की उपासक की जो आत्मा है, आत्मज्ञानी की जो आत्मा है वो यजमान, और यजमान पत्नी होगी आस्तिक्य बुद्धि, उसे श्रद्धा कहते हैं। और शरीरम इद्म, तो जो आत्मज्ञानी का शरीर है वह इद्म है। हाँ, इद्म कहते हैं वो अग्नि को प्रकट करने के लिए आवश्यक जो समिधाएं प्रदीप्त करने वाली। और उरह वेदी, जो यजमान का ऊर है, ऊर रूपी अंग है छाती, ये वेदी है। और छाती पर जो लोम है वो है बरही, यानी ये वेदी पर बिछाए जाते हैं दर्भ कुशा, वो है लोम। ऐसा ये संपद यज्ञ है ना, इसलिए संपादन किया जा रहा है, ये भावना की जाएगी ऐसी। और वेद कहते हैं यज्ञ पात्रों को धोने के लिए वो चाहिए ना, जैसे यहाँ जालियाँ रखी हैं प्लास्टिक की बर्तन धोने के लिए, साबुन से उठा करके धो लेते हैं ना आप उन जालियों को, ऐसे बर्तन धोने के लिए एक कुशाओं की मुष्टि बनाई जाती है, उसे वेद कहा जाता है। इसलिए वो वेद क्या है, वो भी एक यज्ञ का अंग, यज्ञ के पात्र जिस किसी से भी नहीं धोए जाते हैं, तो वेद से धोए जाते हैं। तो वेद है वो कुशाओं की मुष्टि। तो वेद प्रकृत में कौन होगा, तो शिखा, यजमान की जो शिखा है वही वेद है, यानी कुश मुष्टि है। और यजमान का जो हृदय है उसे माना जाएगा यज्ञ का, यज्ञ मंडप का यूप स्तंभ। और काम आज्यम, जो काम है वो आज्य रूप आहुति है, आहुति द्रव्य है, हवि द्रव्य, इच्छा। इच्छा को आहुति देनी है इच्छा की। और क्रोध जो है पशु है, पशु बलि देनी है ना, तो क्रोध की बलि देनी है। तो पशु मन्यु हु पशु, मन्यु कहते हैं क्रोध को, वो है वो यज्ञांग पशु, जो पशु हाँ पशु याग होते उसमें यज्ञांग पशु होता है। और तपो अग्नि, और जो तपस्या होती है जीवन में वो है आहवनीय अग्नि। और दमह शमयिता दक्षिणा, दमह का विशेषण है शमयिता। तो शमयिता जो दम, यानी मन को शांत करने वाला जो इंद्रिय का निग्रह, दम तो है इंद्रिय निग्रह, लेकिन कैसा इंद्रिय निग्रह, तो शम कहते हैं मन की शांति को। तो मन को शांत करने वाला जो इंद्रिय निग्रह, मन को अशांत करने वाला इंद्रिय निग्रह नहीं, मन को शांत करने वाला इंद्रिय निग्रह वो दक्षिणा है पुरुष यज्ञ की। और होता कौन है, तो कहते यजमान की जो वाक है वो होता है, और उद्गाता कौन है, तो प्राण है उद्गाता। ऋग्वेद का होता है होता, सामवेद का होता है उद्गाता, और यजुर्वेद का होता है अध्वर्यु। तो अध्वर्यु कौन है, तो कहते हैं चक्षुः अध्वर्यु। और ब्रह्मा कौन है, तो कहते हैं मनो ब्रह्मा। ब्रह्मा तो तीनों वेदों का होता है, उद्गाता होता है सामवेद का, और अध्वर्यु यजुर्वेद का, होता ऋग्वेद का, और ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होता। क्या करे ब्रह्मा, ये यज्ञ में ऋत्विक होते हैं चार प्रकार के, तो यज्ञ का जो प्रसिद्ध यज्ञ है उसका संपादन किया जा रहा है पुरुष यज्ञ में, तो ऋत्विक चार प्रकार के कौन कौन होंगे, तो वाक को कहा गया होता रूप, वाक में होता रूप ऋत्विक की कल्पना करनी है, भावना करनी है, और प्राण में उद्गाता रूप ऋत्विक की भावना करनी है, चक्षु में अध्वर्यु रूप ऋत्विक की भावना करनी है, और ब्रह्मा रूप ऋत्विक की भावना करनी है मन में। तो ये चार वो होते हैं, चार प्रकार के ऋत्विक, वो चारों प्रकार के ऋत्विक यजमान के अंगों में से ही किसी न किसी अंग विशेष को कहा गया। इति बहुतर धर्म वैलक्षण्यात्। तो नारायण उपनिषद में जो पुरुष यज्ञ है उसमें तो ये यज्ञत्व का संपादन इस प्रकार का है, और वहाँ यज्ञत्व का संपादन कुछ विलक्षण ही है, वो टीका में कल बताया था। तो इस प्रकार ये तांडी शाखा और पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में आई हुई पुरुष विद्या, वहाँ का जो पुरुष यज्ञ है उसके धर्म कुछ विलक्षण है और यहाँ के धर्म विलक्षण है। तो बहुतर असाधारण धर्म नहीं हुए, भिन्न भिन्न धर्मों का कथन हुआ, इसलिए कहते हैं इति बहुतर धर्म वैलक्षण्यात् न रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञा। तो पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मणोक्त पुरुष विद्या और तैत्रियक शाखा के नारायण उपनिषदोक्त पुरुष विद्या का रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, अनेक असाधारण धर्म की प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी, प्रत्यभिज्ञान न होने से विलक्षण विलक्षण धर्म है। तो बहुतर धर्म वैलक्षण्यात् न रूप ऐक्य प्रत्यभिज्ञा, तो दोनों विद्याओं का एकत्व निश्चय नहीं होगा। तो कहा वेद किसको कहते हैं, तो वेद का तो प्रसिद्ध अर्थ चारों वेद होता है, लेकिन यहाँ यज्ञ में आया हुआ जो वेद शब्द है यज्ञांग रूप वेद, वह कुसमुष्टि है। तो वेद कुसमुष्टि, तो बर्तन धोने के लिए जैसे जाली है ऐसी कुशाओं की जाली बनाई जाती है, उसे कुसमुष्टि कहते हैं, उससे साफ किया जाता है। यज्ञशाला को भी साफ करना होगा तो वो भी कुशाओं से ही बनाई जाती है, हाँ कुशाओं का झाड़ू, और ये यज्ञ पात्र भी धोने के लिए साफ करने के लिए ये कुसमुष्टि बनाई जाती है। और दमह का विशेषण है शमयिता, उसमें दक्षिणा की भावना करनी है, इसलिए उसका अन्वय बताते हैं कि शमयिता दमो दक्षिणा इति अन्वय। तो इस प्रकार ये तैत्रियक शाखा वालों का यज्ञ संपादन तांडी शाखा वालों के यज्ञ संपादन से अत्यंत विलक्षण है। किंच छांदोग्ये त्रिधा विभक्त, ये जो यदपि इत्यादि आ रहा है उसका अवतरण लिख रहा है टीकाकार भाष्य में। जो वाक्य हम लोग देख चुके हैं उसके बाद वाला जो वाक्य है, यद्यपि सवन संपादनम, उसका ये अवतरण है टीका में। कहते हैं तांडी शाखा के पुरुष यज्ञ का सवन संपादन से विलक्षण तैत्रियक शाखा के पुरुष यज्ञ का सवन संपादन है, इसलिए ये भी भेद है। इस अभिप्राय से ये अवतरण लिख रहे टीकाकार कि किंच छांदोग्य त्रिधा विभक्तायुषी सवनत्वकल्पना अत्र तु सायंकालादौ इति वैरूप्यम आह यदपि इति। तो छांदोग्य उपनिषद हैं तांडी और वो पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण की उपनिषद, इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहने का अर्थ है तांडी शाखा और उसमें कहना। तो त्रिधा विभक्त जो आयु है उपासक की, एक और उसी में सवनत्व की कल्पना है आयु में। अच्छा हाँ, आदित्य देवता है रुद्र और वसु, ठीक, लेकिन उसमें संपादन में इंद्रियों को ही वो आदित्य माना जाएगा। प्रातः सवन की देवता शुरू वाले आयु के इंद्रिय वसु हैं, उनकी प्रार्थना होगी। मध्यन जो हाँ रुद्र रूप धारण करता है ऐसा वहाँ पर बताया युवावस्था में। तो किंच छांदोग्य त्रिधा विभक्त आयुषी सवनत्व कल्पना, और इसमें ऐत्रियक शाखा में तो विलक्षण कल्पना है, उससे काल में सवनत्व की कल्पना है। तो ये कहते अत्र तु यानि नारायण उपनिषद में तो पुरुष यज्ञ के संपादन के समय सवनत्रय की कल्पना कर रहे हैं काल में। तो सायं कालादौ इति वैरूप्यम आह यदपि इति। तो यदपि सवन संपादनम तदपि इतर विलक्षणम एव, तांडी पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में आई हुई पुरुष यज्ञ में जैसा समन संपादन है आयु में, वैसा समन संपादन न करके उससे विलक्षण ही काल में समनत्व का संपादन नारायण उपनिषद में आए हुए पुरुष यज्ञ में है। तो यत् प्रातर मध्यन दिनम सायं च तानि इति। तो प्रातः काल ये प्रातर सवन है, मध्यान्न काल वह मध्यान्न दिन सवन है, और सायंकाल को सायं सवन कहा गया, तृतीय सवन। तो इस प्रकार ये अनेक वैलक्षण्य हुआ। अनेक वैलक्षण्य होने के कारण रूप प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, ये यहां पर बताया गया। अब दूसरा जो वाक्य आ रहा है यद्यपि किंचित मरण अवभृतत्वादि इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में। यन मरणम तद अवभृतो यद रमते तद उपसद इति तित्तिरी श्रुतौ सारूप्यम अपि भाति इत्यत आह यद्यपि किंचित इति। तो कहते हैं आप तो वैलक्षण्य ही वैलक्षण्य बता रहे हो, नारायण उपनिषद में आए हुए पुरुष विद्या का प्रकरण हमने भी देखा है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं वहां कुछ समानता भी है, तांडी शाखा में आए हुए पुरुष यज्ञ की क्या समानता है। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में जिसे अवभृत कहा है उसी को अवभृत इसमें भी कहा गया है, और जिसे उपसद कहा गया उसी को नारायण उपनिषद में भी उपसद कहा गया, तो मरण और उपसद रूप समानता है। तो ये जो यन मरणम तद अवभृतो यद रमते तद उपसद इति तित्तिरी श्रुतो, ये तित्तिरी श्रुति यानी नारायण उपनिषद का वाक्य शेष है उसी प्रकरण का, और वह छांदोग्य उपनिषद में पुरुष यज्ञ का अवभृत रूप अंग जिसको कहा उसी को यहाँ पर भी कह रहा है, और उपसद रति को बताया था वही यहाँ पर भी है। इति सारूप्यम अपि भाति, तो कुछ तो समानता भी है, इसलिए प्रत्यभिज्ञान होगा एक रूप्य का, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। तो सारूप्यम अपि भाति इत्यत आह, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कहते हैं जरूर सारूप्य भास रहा है लेकिन वह सारूप्य अल्प है और अधिक वैलक्षण्य है, तो अधिक वैलक्षण्य न्यून सारूप्य का वो अभिभावक होगा, उसे ढकेगा अभिभूत करेगा दबा देगा, और वो जो प्रबल होगा वो प्रत्यभिज्ञापक होगा। तो सारूप्य दुर्बल है इसलिए वह तो रूप ऐक्य की प्रत्यभिज्ञा नहीं करेगा, और वही रूप्य प्रबल होने से उसमें हो जाएगी वो, ये कहा प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी रूप ऐक्य की, इसलिए उपासना विद्या अलग अलग ही होगी, अलग अलग होने से उपसंहार नहीं होगा ये कहा जा रहा है। कैसा सारूप्य है यहाँ पर, इसे एक वाक्य में टीकाकार कहते हैं गजोष्ट्रयोश्चतुष्पात्व सारूप्यवत इदम सारूप्यम न ऐक्य प्रयोजकम इत्यर्थ। तो जैसे हाथी और ऊंट दोनों का सारूप्य है कि नहीं, हाथी के भी चार पैर हैं ऊंट के भी चार पैर हैं, तो हाथी और ऊंट का चतुष्पात रूप सारूप्य जैसे हाथी और ऊंट की एकता का प्रयोजक नहीं होता, अल्प सारूप्य चतुष्पात तो इतना मात्र, और बाकी तो बहुत सी विलक्षणता है, हाथी की गर्दन बहुत छोटी होती है और ऊंट की बहुत बड़ी होती है, ऐसे बहुत से वैलक्षण्य हैं। तो वैसा ही यहाँ पर तांडी और पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में आया हुआ पुरुष यज्ञ और नारायण उपनिषद में आया हुआ जो पुरुष यज्ञ है उसमें अल्प साम्य है, वह रूप ऐक्य का प्रयोजक नहीं होगा, वैलक्षण्य अधिक है हाथी और ऊंट के तरह। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।